Potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 12 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Pod ziemią, na ulicach i na torach protest górniczy się zaostrza. Negocjacje ze związkowcami trwają. Efektów na razie brak. Przed wojną w Donbasie uciekają do Polski. Dom rozbity teraz. Spokój nie ma. Niemożliwe tam żyć teraz. Ewakuowani w Charkowie odbierają wizy i karty Polaka i czekają na transport. Po zamachach we Francji ta demonstracja może być liczniejsza niż ostatnio. W Dreźnie wieczorem kolejny antyimigrancki marsz. Sytuacja na kolei wraca do normy. Po tym jak w Katowicach kilkudziesięciu związkowców zablokowało tory, wiele pociągów nie wyjechało w trasy i było opóźnionych. Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec informuje, że w paru przypadkach trzeba było wysłać w trasę zamiast pociągów autobusy. Polskie linie kolejowe i przewoźnicy starali się maksymalnie ułatwić podróż wszystkim, którzy znajdowali się na trasie z Warszawy do Katowic, Oświęcimia, z Częstochowy, z Kielc do Katowic. Prowadzona była zastępcza komunikacja autobusowa. Na dworcach i w pociągach podawano komunikaty o zmianie w kursowaniu pociągów. Podróżni pociągów, które miały opóźnienie około 30 minut, otrzymywali dodatkowe poczęstunki. Protest na torach to tylko jedna z wielu akcji, jakie organizują górnicy jako sprzeciw wobec planów restrukturyzacji kopalń. Na Śląsku i w Małopolsce rozszerza się podziemny protest. A do Warszawy przyjechały żony górników oraz pracownice kopalń, licząc na spotkanie z prezydentem. Mamy nadzieję, że nam pomoże i wstawi się za nami, abyśmy nie traciły naszej pracy, gdzie pracujemy po 31 lat. Mamy dzieci, mamy rodziny, wszystko to mamy stracić. Ja mam 51 lat, czyli już jestem w takim wieku średnim dla kobiety i nie wyobrażam sobie, gdzie mogłabym znaleźć miejsce pracy i przekwalifikować, jak w tej chwili młode osoby nie mają pracy. Myślimy, że pomoże nam pan prezydent. Prezydent oświadczył, że nie będzie się angażować w spór między rządem a górnikami. Z delegacją rodzin górniczych spotkała się Anna Komorowska. Na Śląsku z kolei negocjacje ze związkowcami prowadzi Ewa Kopacz. I ten temat wróci za parę minut. Zapraszamy do Trójki. Wicepremier Piechociński z delegacją handlowców utknęli w Indiach. Z powodu awarii ich maszyna nie może odlecieć do kraju. Mieli wracać do Polski o 13:30. Okazało się, że są kłopoty z komputerem pokładowym. Trwa usuwanie usterki. Nie wiadomo jeszcze, czy samolot będzie mógł wrócić dziś do Polski. Delegacja poleciała maszyną czarterowaną od PLL LOT. Uciekają przed wojną. Schronienie znajdą w Polsce. 179 osób polskiego pochodzenia ewakuowano z objętego walkami Donbasu. Są teraz w jednym z hoteli w Charkowie. Odbierają wizy i karty Polaka. Wkrótce ruszą w kierunku Polski. MSZ nie podaje jednak ani kiedy dokładnie przyjadą, ani czym. Dla wielu wydarzenia ostatnich miesięcy na zawsze zostaną w pamięci. Rozmawiał z nimi w Charkowie Krzysztof Renik. Obraz, który pozostał w pamięci ewakuowanych, jest dramatyczny. Natalia Modrijewska pochodzi z obwodu ługańskiego. Wokół ciągle strzelają. Nasze miasto opanowali rosyjscy kozacy, dokładnie dońscy kozacy. Przyjechali, przejęli władzę, zawłaszczyli kopalnie, rozkradają wszystko, wywożą, okradają domy, które ludzie zostawili. Witalij Sobolewski wraz z żoną i dziećmi został ewakuowany z Doniecka. Dom rozbity teraz, spokój nie ma, niemożliwe tam żyć teraz. Wśród ewakuowanych przeważają osoby w średnim wieku oraz ich dzieci. Ponad połowa ma wyższe wykształcenie. Krzysztof Renik, Charków, Polskie Radio. W Dreźnie, jak w każdy poniedziałek, za 2,5 godziny ulicami miasta ruszy kolejny antyimigrancki wiec organizowany przez ruch o nazwie Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Obserwatorzy spodziewają się, że po wydarzeniach w Paryżu ten marsz będzie najliczniejszy z dotychczasowych. W ostatnim antyimigranckim wiecu zorganizowanym w Dreźnie w poprzedni poniedziałek wzięło udział ponad 18 tysięcy osób. Po zamachach w Paryżu liczba uczestników dzisiejszej demonstracji może być jeszcze wyższa. Wielu niemieckich polityków ostrzega przed instrumentalizowaniem tragedii we Francji. Pojawiły się także głosy wzywające do odwołania dzisiejszego wiecu. Uczestnicy demonstracji w Dreźnie ostrzegają przed grożącą ich zdaniem islamizacją kraju. Domagają się także zaostrzenia przepisów o przyznawaniu azylu w Niemczech. Wiecom w Dreźnie zawsze towarzyszą kontrdemonstracje. W ubiegłym tygodniu w całych Niemczech dziesiątki tysięcy ludzi manifestowały w imię tolerancyjnego i otwartego na świat społeczeństwa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Tysiące domów bez prądu, zerwane dachy i połamane drzewa. Kolejne województwa przedstawiają bilans wichur. Jak mówi wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, wczoraj w całym regionie bez prądu było około 90 tysięcy osób. Dziś już tylko kilka tysięcy. Trwa dość szybko usuwanie tych awarii, uszkodzeń linii energetycznych. Ponadto niewielkie uszkodzenia budynków mieszkalnych, no może najbardziej widowiskowe to zerwanie dachu budynku sądu w Warszawie, o powiecie otwockim, zawaliła się ściana jednego budynku mieszkalnego, ale to są niewielkie, relatywnie niewielkie uszkodzenia. Najwięcej strat w wyniku wichur odnotowano na Pomorzu. Najczęściej są to zniszczenia spowodowane przez powalone drzewa, choć nie tylko. Sztorm na Bałtyku sprawia, że morze wdziera się na przystań w Unieściu. Żeby wzmocnić brzeg, rybacy nasypują ziemię. Uchwała parę do 12 miało prawo zabrać. W klasie nie ma taki sztorm. Cały czas i co chwilę nawozimy. Chłopaki mają traktory i tak dalej, jakoś wypełniają, ale to parę godzin i nie ma. Nie można wypłynąć. Niestety wichury jeszcze nie słabną. Jutro nadal ma wiać bardzo mocno. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu, w górach śnieg i wciąż jeszcze wietrznie. Temperatura powyżej zera w nocy od plus 1 stopnia na południu do 4 stopni nad morzem. Jutro pogodnie w centrum i na południu, a na północy pojawiać się będą chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. Tam, czyli na północy, a także w górach będzie wciąż mocno wiać. Temperatura od 5 stopni na Mazurach do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Top Polar 1100 obrotów. Klasa A+, za 899 zł. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na Euro. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Ja, ale słuchaj, Pascal, jaka to była akcja! Idę sam, idę środkiem, mijam jednego, drugiego, przyspieszam i nagle jestem już sam na sam z bramkarzem! I co? No, dałem mu przepis i mnie wpuścił. Zrób w pięknym stylu mistrzowskie przekąski z kurczaka. Bo teraz podudzia z kurcząt kosztują tylko 6,99 za kilogram, a uda jedynie 5,99 za kilogram. Lidl. Mądry wybór. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Do Warszawy przyjechały dziś kobiety pracujące w kopalniach i żony górników. Jest to najgorszy dzień w moim życiu, że muszę przyjeżdżać, prosić pana prezydenta, żeby nam ratował miejsca pracy, nasze rodziny. Chciałam mu powiedzieć, że on jako prezydent wszystkich Polaków, że jego dom się zaczyna rozpadać, żeby coś zrobił, żeby nam pomógł. O górniczym proteście już za chwilę. Temat powróci także w Pulsie Trójki o 17.45. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego. Dziś gramy tylko po polsku. Muzykę na poniedziałek przygotował Tomasz Żonda i być może tej muzyki ktoś państwa słucha na sprzęcie wyprodukowanym w tamtych czasach, na Radmorze i Altusach na przykład. W Warszawie otwarta została wystawa Na falach eteru przez klimaty PRL-u. Sprzęt audio z okresu 45-85. drugiej połowie lat 70., jeśli chodzi o państwa bloku wschodniego, robiliśmy sprzęt najlepszy, zdecydowanie najlepszy. My nie mamy się czego wstydzić. Moja ukochana Finezja, wcześniej Wanda, Jowita, koncert. Wtedy robiono to tak, że ten odbiornik ma już powiedzmy prawie 40 lat, ale wygląda jak nowy. Jowita z podświetlaną skalą, a Radmor to już była najwyższa półka. O sprzęcie audio za kwadrans. Będzie także o grach komputerowych. Pytanie, jak daleko gotowi są posunąć się twórcy gier, by sprzedać swój produkt? Dla mnie to, co zobaczyłem, to wyglądało na jakiś festiwal sadyzmu. Przedstawianie w tak sugestywny sposób, jeszcze z tym podkładem muzycznym, takich scen roztrzaskiwania ludzkich głów, strzelania na oślep do grup ludzi, to na pewno wygląda na jakiś taki festiwal sadyzmu. O brutalnych, mówiąc bardzo delikatnie, o brutalnych grach komputerowych za pół godziny. Z tematów aktualnych zapytamy także o wiatr, który łamie i wygina, ale wpływa także na nasze samopoczucie. Nerwowa jestem. Ja myślę, że system nerwowy ten wiatr pobudza. Nie jestem lekarzem, ale tak mi się zdaje. Histerii dostaję. Jak są takie pogody zawsze. Gotowa jestem gryźć. Różnica ciśnienia była bardzo duża i spowodowała to, że wiatr był bardzo silny w porywach dochodzący do 130 km na godzinę. Jak wiatr działa na człowieka, to sprawdzimy po 17. Co zmieni się w Europie po zamachu na redakcję Charlie Hebdo? O tym w trzech stronach świata, kilka minut przed 17. Temat powróci także w drugiej godzinie audycji. Jak bomby wybuchły w londyńskim metrze i w autobusie w 2005 roku, również przywrócono w niektórych krajach kontrole graniczne. Jest to jeden z instrumentów, które mogą pomóc, natomiast to na pewno nie zakończy zagrożenia terrorystycznego w Unii Europejskiej, bo ono było, jest i będzie. O kontroli przepływu osób w strefie Schengen po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterajt. Dziś poniedziałek, ale dziś polska środa. Muzykę przygotował Tomasz Żonda. Tylko polscy artyści, choć będzie także po angielsku. Jak niedźwiedź powiedział? Żużel. Żużlowa piosenka. Acid Drinkers to nasza piosenka na dziś. Można było przetestować głośniki przy tej muzyce. 4 okrążenia w lewo. No tak, na żużlu. Tylko w lewo. O tych głośnikach niebawem, a teraz temat bardzo aktualny, czyli górnicy. Zapraszamy do Trójki. W studiu Anna Rokicińska. W Katowicach górnicy spotykają się dziś z premier Ewą Kopacz. Do stolicy na spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim wybrały się żony górników i pracownice administracyjne kopalń. Chciały przekonać prezydenta i rząd, by nie zamykano zakładów pracy, które dają im utrzymanie. Górniczy protest zaczyna się rozszerzać? O tak, dziś do protestu dołączyły kolejne 4 kopalnie. Razem protest trwa już w 8. Górnicy nie tylko protestują pod ziemią. Dziś blokowali także tory kolejowe w Katowicach. Myśmy tu przyjechali stanąć w obronie miejsc pracy i naszych kopalń, naszych kolegów wesprzeć tutaj. Musimy solidaryzować się z nimi. Nie może być taka sytuacja, że tutaj po prostu zamyka się miejsca pracy po to tylko, żeby zamknąć. Ja reprezentuję pracowników sądownictwa, swoją organizację i nie wyobrażam sobie, żeby się nie dołączyć do tego. A oprócz tego jestem mieszkańcem Śląska i boli mnie to, co się robi. Tak długo jak trzeba będzie. Tak będziemy długo stać. Przez ponad 2 godziny nie kursowały pociągi na trasach Warszawa-Katowice i Katowice-Kraków. Do stolicy przyjechały natomiast 4 autokary z żonami górników i pracownicami administracyjnymi kopalń przeznaczonych do likwidacji. Jest to najgorszy dzień w moim życiu, że muszę przyjeżdżać, prosić pana prezydenta, żeby nam ratował miejsca pracy, nasze rodziny. Chciałam mu powiedzieć, że on jako prezydent wszystkich Polaków musi wiedzieć, że jego dom się zaczyna rozpadać, żeby coś zrobił, żeby nam pomógł. Pracownicy na przykład kopalni Brzeszcze nie rozumieją, dlaczego ich zakład pracy ma być zlikwidowany, skoro dalej trwają w nim inwestycje. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że kopalnia Brzeszcze 2 lata temu miała pożar endogeniczny, na który nie mieliśmy wpływu. No i wybudowana jest stacja odmetanowania, która kosztowała ponad 20 milionów złotych. Stacja uzdatniania wody. Jesteśmy dobrą kopalnią i należy nad tym też pochylić się, prawda? Mój mąż pracuje, mój mąż 4 dni siedział teraz na dole, w ogóle nie wyjeżdżał. Jest bardzo dobra kaloryczność i ja nie rozumiem, dlaczego nam zabraniają sprzedaż, dlaczego nam nie pozwalają w ogóle sprzedawać naszego węgla. Bo tak jest. Tak jakby nam po prostu ktoś na siłę chciał nas zniszczyć. No myślimy, że jesteśmy pozytywnie nastawieni i myślimy, że może się to uda. Delegację z tych 4 kopalń przyjęła prezydentowa Anna Komorowska. Prezydent brał udział w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Na konferencji prasowej przyznał jednak, że nie chce być częścią sporu, bo to sprawa między górnikami a rządem. Prezydenta uprawnienia i kompetencje nie obejmują kwestii reformy przemysłu górniczego. Prezydent nie powinien uczestniczyć w sporze. Prezydent powinien zajmować postawę nieprzeszkadzania rządowi, ale powinien zajmować pozycję gotowości udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemów. Przed kopalnią Brzeszcze trwa pikieta. Związkowcy, rodziny górników i pracownicy powierzchniowi blokują drogę, a górnicy nie wykluczają głodówki, mówi Stanisław Kłysz, szef zakładowej Solidarności. Obawiam się, że nie będziemy w stanie za chwilę opanować tej sytuacji. Jest bardzo duża determinacja wśród pracowników dołowych, jak i również powierzchniowych. Tutaj już pojawiają się sygnały, że nawet chcą doprowadzić do strajku głodowego. To już jest ostateczność, to już jest targnięcie się na najbardziej drastyczne formy protestu. Opanować sytuację na Śląsku pojechała premier Ewa Kopacz. Spotyka się ona ze związkowcami w Urzędzie Wojewódzkim, przed którym także trwa protest. Wszyscy się boją pracy, tak samo rodzinę, 2 osoby niepełnosprawne, no i co zrobić? Musimy wyjść. Ja się cieszę, że naród się z nami będzie solidaryzował, bo górnictwo zawsze to był szkielet gospodarki narodowej. Czekamy na wyniki rozmów z panią premier. My także czekamy na rezultaty tego spotkania. Jak tylko będzie coś wiadomo, poinformujemy o tym w naszych serwisach. Anna Rokicińska zajmowała się tą sprawą. Temat górniczych protestów powróci jeszcze w Pulsie Trójki o 17.45. Polecam państwu. I jeszcze gorący, bym dopiero co wpadł do skrzynki. Gorący list od pani Janiny. Żal mi górników i ich rodzin, ale jestem oburzona stanowiskiem i zachowaniem przewodniczących górniczych związków zawodowych. Pochodzę z Łodzi, gdzie na początku lat 90. uległy likwidacji prawie wszystkie zakłady włókiennicze i ponad 100 tysięcy osób straciło pracę. Mało kto tutaj dostał nawet 3-miesięczną odprawę, czy wcześniejszą emeryturę. Ludzie musieli się nauczyć czegoś nowego, zmienić zawód i pracodawcę. Ja sama zawód zmieniałam 5 razy, a pracodawcę nawet 10 razy. Mam 48 lat, do emerytury jeszcze 19. Mój mąż wielu znajomych z Łodzi podobnie. Panowie górnicy też mogą, tym bardziej, że dostaną wielomiesięczną odprawę, napisała słuchaczka z Łodzi. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Ja jestem tylko twoim snem. Ja jestem twoim snem. Ja jestem tylko twoim snem. Uśmiechnij się do mnie znów, zapytaj o coś mnie. Tak bezsłownie nie mów o miłości jak w przegranej grze. Uwierz, że możesz zrobić wszystko, czego chcesz. Twoim snem. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Dziś gramy tylko po polsku. To była, znaczy dziś grają polscy artyści, bo po, i po angielsku się zdarza. To była grupa Lesbigos. Kolejny telefon w sprawie górników. Stoimy w tej chwili tu na Śląsku, na krawędzi. Państwo sobie w Warszawie nie zdajecie sprawy, co się dzieje tutaj. Doprowadzacie do tego, że tłumacząc polityków przed nami, a nie odwrotnie, to oni powinni tłumaczyć się przed nami, a wy powinniście ich stawiać do pionu za to, że nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, obietnic, że mają za nic nasz obywatela tutaj byt. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Zapraszamy do Trójki. Do spraw górniczych jeszcze powrócimy i to nie raz w popołudniowej audycji, ale teraz trochę o dźwięku. Wysoka jakość wykonania i przepiękne brzmienie to cechy sprzętu audio z lat 70. Co ciekawe, w Polsce wytwarzano sprzęt nieustępujący najlepszym producentom światowym, a takie nazwy jak Radmor czy Diora były synonimem najwyższej klasy. Dziś w Muzeum Techniki w Warszawie otwarto wystawę Na falach eteru przez klimaty PRL-u. Dla wielbicieli sprzętu sprzed lat to prawdziwa gratka. Mają pewną duszę, pewien klimat. Ja podchodzę do tego sentymentalnie. Po pierwsze dlatego, że to były lata mojej młodości. Po drugie, że pracowałem w zakładach Kasprzaka. A po trzecie, że no, czułem dumę, że jako Polacy potrafiliśmy tego typu sprzęt produkować. Sprzęt z drugiej połowy lat 70. był rzeczywiście rewelacyjny. Jerzy Lemański, główny specjalista do spraw merytorycznych Muzeum Techniki. W drugiej połowie lat 70., jeśli chodzi o państwa bloku wschodniego, robiliśmy sprzęt najlepszy, zdecydowanie najlepszy. On też był eksportowany na zachód. Tak, był eksportowany, chociaż dużo produktów eksportowaliśmy tak troszeczkę no, po cichu, że tak powiem, dlatego że nie miały one ani słowa informacji, że to jest produkt z Polski. Meluzyna i Kleopatra. One kosztowały, tuner kosztował 5 tysięcy, wzmacniacz kosztował drugie 5 tysięcy, czyli taki odbiornik Kleopatra kosztował 10 tysięcy plus około 4 tysięcy głośniki do niego. Biorąc pod uwagę, że w drugiej połowie lat 70. średnia pensja wynosiła około 4 tysięcy, to łatwo obliczyć, że były to 3-4 pensje. My nie mamy się czego wstydzić. Moja ukochana Finezja, wcześniej Wanda, Jowita, koncert. Wszystkie napisy są czytane. One nie są odświeżane. To jest wszystko tak, jak było wyprodukowane w tym roku 1977. To jest kawał czasu. Napisy nie są starte w ogóle, dlatego że robione były przyzwoicie. Dzisiaj gdybyśmy mieli potencjometr i napis przy potencjometrze, powiedzmy tony niskie, tony wysokie albo lewy, prawy, ten napis starłby się natychmiast. Natomiast wtedy robiono to tak, że ten odbiornik ma już powiedzmy prawie 40 lat, ale wygląda jak nowy. To było marzenie każdego melomana. Zdecydowanie marzenie melomana i nie tylko, bo przecież te tasiemki, ja zacząłem od gramofonu Bambino, ale była również i ta moja 120 szpulowa na dwie taśmy, kiedy przez okno wystawione puszczałem Beatlesów przez okno mojego bloku, za co trzymałem obniżenie obceny ze sprawowania, że jestem taki Beatles. No to są takie wspomnienia z tamtych lat. ten sprzęt, mimo swojego wieku, on bardzo dobrze brzmi. Polski sprzęt z łatwością osiągał parametrami normy DIN 45500. Dopiero osiągnięcie tych norm pozwalało nadać sprzętowi klasę Hi-Fi. Określenie Hi-Fi, czyli wysoka wierność, High Fidelity, było bardzo modne w drugiej połowie lat 70. i wtedy tylko ten sprzęt najwyższej klasy mógł mieć napis na płycie czołowej i kilka polskich produktów ten napis posiadało. To polski sprzęt Hi-Fi z lat 70. pytał Tomasz Jelański. Radmor i Altusy, czy pamiętają Państwo ten aksamitny dźwięk? Ach, a z drugiej strony być może i tej piosenki, która teraz słuchali Państwo, ale nie na Radmorze, tylko dajmy na to na Grundigu, albo na Jowicie, albo na Kasprzaku z radia, albo z kasety. Róża Europy. Ojojoj, listy właściwie w jednym tonie napływają od Państwa. Jestem z Łodzi, a pracy musiałem szukać w Trójmieście. Państwo nie zafundowało mi interwencyjnego skupu wszystkiego. Nie odpuściło nawet części zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym, napisał słuchacz. Pochodzę akurat z Dolnego Śląska, to nie ma większego znaczenia. Natomiast dlaczego oni wiecznie protestują? Wiecznie jest tak, że przyjeżdżają do Warszawy i im się wszystko należy, a cała reszta społeczeństwa musi dopłacać, z tego co dzisiaj przeczytałem, 60 zł do każdej tony węgla. Przy wydobyciu kilkudziesięciu czy kilkuset milionów ton rocznie, to są kwoty no takie, że ja nawet nie potrafię policzyć w pamięci. I oni dalej protestują. Przecież kopalnie były nierentowne już w 89 roku i do dzisiaj nic z tym nie zrobiono. Powinno się je zamknąć, tak jak w Wielkiej Brytanii, te, które są nierentowne, zamknąć, bo no, społeczeństwo nie może całe życie utrzymywać nierentownych przedsiębiorstw. 22,73 to nasz telefon. zd3@polskieradio.pl, mail i smsowo 71 335. Minęła już 16:30. Z Skrót wiadomości w Trójce. Anna Zaleśna-Sewera. Samochód ciężarowy zderzył się z autobusem w miejscowości Lubla na Podkarpaciu. Całkowicie zablokowana jest trasa Jasło-Rzeszów. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy na adres reporter@trójki.polskieradio.pl. 12 osób jest w szpitalu, dwie mają ciężkie obrażenia. Wśród poszkodowanych są kierowcy obu pojazdów oraz pasażerowie autokaru. Para nastolatków podejrzanych o podwójne zabójstwo w Rakowiskach pod Białą Podlaską już po badaniach psychiatrycznych. Ich wyniki będą znane około 20 stycznia. Jak informuje lubelska prokuratura, niewykluczone, że konieczna będzie obserwacja, jeśli biegli nie będą w stanie rozstrzygnąć kwestii poczytalności podejrzanych. Na razie wiadomo, że w chwili zbrodni Zuzanna M. i Kamil N. byli trzeźwi. Wcześniej palili jedynie marihuanę. Dramatyczne wydarzenia w Rakowiskach rozegrały się w połowie grudnia. Zuzanna i Kamil zabili rodziców chłopaka. Władze Watykanu nie wiedzą nic o realnym zagrożeniu dla stolicy chrześcijaństwa ze strony terrorystów. Nie ma konkretnych sygnałów o takiej groźbie, zapewnił watykański rzecznik. Informację o zagrożeniu podała w niedzielę izraelska telewizja, wyjaśniając, że Mossad oraz amerykańska CIA już przekazały je stolicy apostolskiej. Włoski wywiad sprecyzował natychmiast, że nie ma sygnałów wskazujących na wzrost zagrożenia. Ponad 36 milionów 228 tysięcy złotych zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas 23. finału, poinformował Jerzy Owsiak. Jest to kwota zadeklarowana. Na konto fundacji wpłynęło na razie ponad 1 000 000 złotych. Ostateczny wynik zbiórki będzie znany dopiero za kilka tygodni. Sztaby mają czas na rozliczenie się do końca lutego. 23. finał w OŚP odbył się w niedzielę. Fundacja zbierała pieniądze na sprzęt do diagnozowania chorych dzieci oraz godną opiekę medyczną dla osób starszych. Na koniec jeszcze dendrobajki w Parku Miejskim w Pile. To historyjki, z których można czerpać wiedzę o rosnących w mieście drzewach. Tablice z bajkami powstały przede wszystkim z myślą o najmłodszych, mówi pomysłodawca dendrobajek dr Paweł Owsiak. Z Pilskiego Ośrodka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Będąc na spacerze z dzieckiem, czy to jako rodzic, czy dziadek, mogę zatrzymać się z dzieckiem, dziecku przeczytać, czy samo dziecko może przeczytać bajkę, obejrzeć, dotknąć drzewo, a przy okazji przyswoić sobie pewne elementy wiedzy o drzewie. Motywem przewodnim wszystkich historii jest pomoc drugiemu człowiekowi. I to wszystkie informacje w skrócie. Kolejne w Trójce o 17:00. Noc pochmurna z opadami deszczu, w górach spodziewany jest śnieg, no i wciąż jeszcze wietrznie. Temperatura od plus 1 stopnia na południu do 4 stopni nad morzem. Jutro w centrum i na południu pogodnie, a na północy spodziewane są chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. I nad morzem, i w górach wciąż będzie mocno wiało. Temperatura powyżej zera, od 5 stopni na Mazurach do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 tysięcy 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen, kredyt. I niskie ceny od Lidla. Dziś wielkie okazje. Po pierwsze 2,99 za cytryny w wielkim opakowaniu XXL. 500 gramów plus 250 gramów gratis. Jedynie 2,99. I po drugie 7,99 za kiwi w wielkim opakowaniu XXL. Kilogram plus 250 gramów gratis. Tylko 7,99. Spróbuj owoców z witaminą C, idealnych na zimne dni. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cytryny w opakowaniu XXL 2,99, a kiwi w opakowaniu XXL 7,99. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie. Staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kolejna polska grupa Power of Trinity. melodii słyszysz mnie, chociaż wcale ja nie śpiewam takiej. Za sercem rozum gna, jak światłem zaślepiony. Ty masz oblicza dwa, próbujesz lepsze to stale odsłonić. Dalej za mną pędzisz, dalej. Wybierać mogłaś z mas, uparłaś właśnie się, żeby mnie zdobyć. Przestałem wierzyć już w przyjaźń mężczyzn i kobiet, że amor chybił tak. Z tą strzałą dzisiaj zrobić nic nie mogę. Dalej za mną pędzisz, dalej. Muzykę polskich artystów. Tomasz Żąba. To była grupa Power of Trinity. Dalej, bo dziś mamy Polską Środę, wprawdzie w poniedziałek, ale tylko polscy artyści do 19 i później też. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Państwo piszą i dzwonią przede wszystkim w sprawie górników. Jestem mieszkańcem Śląska. Kopalnie nierentowne są zamykane, bo są nierentowne, natomiast na ich miejsce powstają zupełnie rentowne kopalnie, które są w rękach Czechów, Niemców. Prosiłbym Państwa, żebyście przemyśleli to, jaki jest współczynnik wydajności, rentowności w Polsce i komu to się opłaca, a komu nie. Jestem specem od lotnictwa z Warszawy i za pracą wyjechałem do Londynu. Jakoś nie poszedłem krzyczeć pod Sejm, że nie mam pracy, choć bardzo tęsknię za domem, napisał pan Dominik teraz z Heathrow. Jeszcze jeden list w sprawie górników. Dlaczego nikt nie powie o tym, że jeśli zamknięte zostaną wszystkie kopalnie, to zagrożone zostanie bezpieczeństwo energetyczne kraju? Chcemy uzależnić się od Rosji w kolejnym aspekcie. Gaz to za mało. To od pana Jacka z Poznania. 22 i 7 trójek. Temat powróci między innymi w Pulsie Trójki o 17.45. Czyli za godzinę. Zapraszamy do Trójki. A teraz o wyprodukowanej w Polsce skrajnie brutalnej grze komputerowej, która jednak się ukaże. Kiedy jej zwiastun zamieszczono na cyfrowej platformie służącej do dystrybucji gier, to wywołał on tak duże kontrowersje, że możliwość głosowania i promowania gry została zawieszona. Nie na długo jednak, bo tylko na dobę. Później polska produkcja zyskała wielotysięczne poparcie i niedługo ukaże się jej pełna wersja. My name is not important. Jak wyjaśnia lektor w zwiastunie gry, jej bohaterem jest osoba zimna z nienawiści, która chce zginąć, ale wcześniej zabić jak najwięcej osób. Później pojawiają się realistyczne sceny kolejnych skrajnie brutalnych zabójstw, między innymi kobiety, policjanta i ciemnoskórego mężczyzny. No, mocne. Etyk profesor Paweł Łuków. Znaczy, dla mnie to, co zobaczyłem, to wyglądało na jakiś festiwal sadyzmu i mam wrażenie, że tu chyba jednak przekroczono jakąś granicę, bo niezależnie od tego, czy grający ma się wcielić w rolę tego potwora zabijającego wszystko i wszystkich, czy ma się wcielić w obrońcę przed takimi potworami, bo tego nie wiemy, jeśli dobrze rozumiem, no to jednak przedstawianie w tak sugestywny sposób, jeszcze z tym podkładem muzycznym takich scen, no, roztrzaskiwania ludzkich głów, strzelania na oślep do grup ludzi, to na pewno wygląda na jakiś taki festiwal sadyzmu. Do tej pory widzieliśmy niejedną już grę, w której trup słał się gęsto. Konstanty Młynarczyk z magazynu komputerowego Chip. I w której twórcy nie szczędzili nam widoku krwi i innych, powiedzmy, dość drastycznych rzeczy, które dzieją się, kiedy zabija się człowieka. Niemniej jednak zawsze w jakiś sposób było to użytkownikowi, graczowi moralnie uzasadniane. Ty jesteś tym dobrym, to są ci źli, nie wiem, handlarze narkotyków, twoi wrogowie, twoi przeciwnicy. Natomiast w tym przypadku wcielamy się w kogoś, kto po prostu wychodzi na ulicę i zabija. Tak całkiem po prostu. Mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo głębokiej anomii, zaniku poczucia wartości. Filozof dr Barbara Czerska. Raczej myślę, że ta gra kogoś, kto ma poczucie wartości, po prostu odrzuci i nie będzie w to grał. Natomiast boję się, że ktoś, kto nie ma wyrazistego poczucia wartości drugiego człowieka, kto patrzy, jak z łatwością łamie się godność, szacunek dla drugiego człowieka, to taki człowiek właśnie będzie ulegał tego typu grom. Mam wrażenie, że jest to wykorzystywanie takiej trochę ciekawości, trochę takiej poszukiwania ekscytacji przez graczy w rzeczach, które przecież okrucieństwo, mordowanie ludzi, nawet wirtualne, jednak jest czymś niestosownym. To trochę taka analogia do grzechu myślą, a nie tylko uczynkiem. I mam wrażenie, że to jakoś trochę też trywializuje tego rodzaju sytuacje. To nie wygląda dobrze. Nasuwają się natychmiast skojarzenia z znanymi masakrami, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w Columbine, czy tym, co zrobił Andreas Breivik. No dokładnie tak to wygląda. Pani doktor, czy pani zdaniem taka gra może być po prostu niebezpieczna? Ona może przyczynić się do stworzenia już w świecie realnym takiego bardzo poważnego zagrożenia, takiego zagrożenia na serio. Ta gra jest przeciwko mnie. Ta gra jest przeciwko mnie, przeciwko człowiekowi, który nie chciałby, żeby w ten sposób ludzie się traktowali. I z tego punktu widzenia mogę ją nazwać złą, niebezpieczną, głupią, wredną. Rozumie pan? Każdym słowem, które będzie po prostu synonimem słowa zło. To jest zabawa w zło. Pana zdaniem takie gry, takie miejsca, gdzie można właśnie w ten sposób, w cudzysłowie, się pobawić, one powinny być zakazane? Osobiście uważam, że takie odgórne regulacje są skazane na niepowodzenie i że to nie jest właściwa droga ani z punktu widzenia osiąganego efektu, ani z punktu widzenia moralnego. Myślę, że znacznie ważniejsze jest edukowanie i wychowywanie, praca w szkołach, praca w rodzinie. Moim zdaniem, również jako ojca dwójki podrastających dzieci, które już same siedzą przy komputerze, to nie jest dobra droga. O skrajnie brutalną, nową polską grę komputerową pytał Marcin Pośpiech. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę trzy strony świata. Tam Ernest Zozuń zapyta o to, jak zmieni się Europa i Francja po zamachu na Charlie Hebdo. Słowa tak, jak słodki wina smak. Słowa tak. jak wina smak, jak wina. I wszystko, co o tobie myślę, to pstro, pstro, pstro. Twoje usta są już ze wszystkich stron. Twoje usta są już ze wszystkich stron. One są już ze wszystkich stron. Ze mnie śmiejesz się, a ja z ciebie, bo twoja miłość jest jak szalony gest. Ona jest jak szalony gest, jak szalony. I wszystko, co o tobie. To program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Blisko 1,5 miliona osób i ponad 40 prezydentów i premierów w Wielkim Marszu Republiki w Paryżu. Jesuit Charlie pod takim hasłem marsz przemierzał miasto po środowym zamachu na satyryczny tygodnik. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Od środy wieczora paryżanie spotykali się na Placu Republiki we francuskiej stolicy pod hasłem Francja jest miejscem wolności. Są ludzie, którzy przy pomocy religii chcą tę wolność zdławić i temu chcę powiedzieć nie. Ten kraj jest otwarty na różnych ludzi, na różne religie. Niech żyje Francja. Od środy Francuzi nasłuchiwali meldunków z pościgu za sprawcami okrutnego mordu w redakcji Charlie Hebdo. Dwóch mężczyzn, braci odpowiedzialnych za wczorajszą zbrodnię, widział pracownik stacji benzynowej. Zatrzymani to bliskie osoby z kręgu poszukiwanych dwóch sprawców zbrodni. Około 13 w okolicach drogi wylotowej z Paryża w kierunku na wschód do miejscowości Vincent rozległy się serie z broni maszynowej. Służby specjalne przygotowują się do operacji. Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej są zablokowane. Eksperci podkreślają, że poszukiwania prowadzone są w bardzo trudnym terenie. Zalesione pagórki utrudniają patrolowanie śmigłowców. Damartin bracia ponieśli śmierć. Mieli zginąć wychodząc z drukarni i atakując broni maszynowej nacierający oddział antyterrorystyczny. Wczoraj w Marszu Republiki zjednoczyła się cała Francja i cały świat. To pierwszy raz, kiedy przyszłam na jakąkolwiek demonstrację, jestem głęboko poruszona, że tak wiele ludzi jest dziś tu razem, że tak jednoczy się naród i że tak wspiera Republikę Francuską. To bardzo ważne dla mnie, jestem za pokojem na świecie. To skandaliczne, do czego doszło. To była redakcja publikująca rysunki satyryczne. To trzeba traktować humorystycznie. A proszę, do czego doszło? Pierwsze, co pomyślałem, żadnego islamu tu nie chcę. A później pomyślałem, że to nie islam, tylko źli ludzie. Przede wszystkim myślę o tych ludziach, którzy zginęli. To nie do opisania, co się stało. Solidaryzując się z Francją, łącząc całą Europę, a nawet świat, we wczorajszym marszu w pierwszym rzędzie poszło ponad 40 polityków z całego świata, w tym prezydenci i premierzy. Prawie wszyscy oni byli kiedyś złośliwie skarykaturowani przez Charlie Hebdo. A moim gościem jest Bartłomiej Zdaniuk z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. To bardzo konserwatywne, z mocną strukturą społeczną społeczeństwo francuskie będzie w stanie się po tym wszystkim przełamać? Pytanie, co jest konserwatywne? Czy konserwatywne jest społeczeństwo, czy konserwatywna jest elita, zwłaszcza ścieżki rekrutacji do niej? Myślę, że samo społeczeństwo jako takie konserwatywnym raczej nie jest. I zresztą pokazuje to przykład tegoż właśnie zaatakowanego czasopisma. Otóż mamy do czynienia z jednej strony z obrzydliwym mordem ludzi, którzy podczas posiedzenia kolegium redakcyjnego zostali zabici. I z drugiej strony mamy do czynienia z czasopismem, które konsekwentnie od już 50 lat publikowało karykatury rzeczywiście pod adresem wszystkich, bezpardonowe dla wszystkich. Niemniej jednak karykatury, które no, wzbudzały i wzbudzają jakieś kontrowersje co do ich treści. Czy one, satyra powinna być trafna i celna, natomiast czy te karykatury były jakby stosowne, czy też raczej były niesmaczne, to i dyskusja jest otwarta. Na pewno były to karykatury bezpardonowe. Możemy powiedzieć, że w Polsce takich karykatur się nie drukuje. Natomiast zupełnie oczywiście innego wymiaru nabrała dyskusja na temat jak gdyby czasopisma w momencie, gdy ich autorzy tego czasopisma zostali zamordowani. Tak. Sytuacja jest zupełnie inna. I teraz jakby dyskusja dotyczy kilku rzeczy. Tak naprawdę wczorajszy marsz dotyczy kilku spraw. Pierwsza rzecz to jest sama wolność wypowiedzi. Nawet jeśli te karykatury są zdaniem niektórych i rzeczywiście zdaniem wielu, nie ukrywam, że również do mnie one w szczególności nie trafiają, nie są one może najwyższych lotów, ale co przyznajemy na pewno i nikt temu nie zaprzecza, że one były dla wszystkich takie same, czyli jak gdyby to specyficzne poczucie humoru było bezpardonowe dla absolutnie wszystkich, zarówno dla polityków, jak i dla religii, tak samo, pod względem islamu, ale i pod względem katolicyzmu, papieża i tak dalej. Więc jakby pierwsza sprawa dotyczyła samej wolności sumienia, która, jeśli chodzi o Francuzów, jest bardzo ważna, dlatego że dla w ogóle Europy Zachodniej tym spoiwem, które łączy narody, nie jest tak jak w naszym wypadku wspólna walka o niepodległość, tradycja powstańca, tradycja niepodległościowa czy jakaś inna, tylko tymi spoiwami dla narodów Europy Zachodniej jest demokracja, wolność wypowiedzi, kapitalizm, prywatna przedsiębiorczość i tak dalej. Więc tu, jak gdyby ten marsz to miał pokazać i w efekcie stał się czymś na kształt odnowienia poczucia tożsamości narodowej, poczucia wspólnoty narodowej. Ale mówi pan, spoiwem jest demokracja, ale czy demokracja dla wszystkich? Czy także demokracja dla imigrantów? A no więc właśnie. I tu dotykamy kolejnego problemu. Francuzom wczoraj się udało pokazać, że znowuż jesteśmy Francuzami. To była taka manifestacja wspólnoty patriotycznej tak naprawdę. U nas to by coś takiego mniej więcej oznaczało, nawet jeśli Francuzi tak tego może nie nazywają. To jest jakiś odpowiednik, to jakieś odnowione spoiwo narodowe. Natomiast gdzie rzeczywiście problem, jaki jest, i myślę, że on rozwiązany tak szybko nie będzie. To jest problem, może nie asymilacji, bo to zły wyraz, ale integracji wszystkich społeczności, a zwłaszcza kilkumilionowej społeczności wywodzącej się z imigracji. Francja od zawsze była krajem imigracji. Przecież my sami, Polacy, nasi przodkowie emigrowali już po powstaniu listopadowym, czyli już prawie 200 lat temu już pierwsze osoby emigrowały do Francji. Z wielu innych krajów emigrowano. Ale inna była sytuacja, gdy emigrowali ludzie z Europy, a inna, gdy ludzie spoza kontynentu europejskiego. I nawet może nie tyle problem ze samymi emigrantami, ile z ich potomkami. Bo kto przyjechał z Algierii, z Maroka, z Senegalu, czy z innych krajów do Francji, to mógł powiedzieć sobie, oczywiście nie należę do elity francuskiej, ale w porównaniu z tym, co miałem we wsi, z której wyemigrowałem, to mam lepiej. Natomiast gdy mamy teraz kolejne pokolenie już urodzone we Francji, które więzi z krajem swoich przodków nie ma, a które w swoim kraju dalej jest postrzegane jako obcy ze względu na kolor skóry, no to tu pojawia się pewnego rodzaju problem. Ale Francja trochę sama sobie to zafundowała, bo to oni, bo polityka francuska chciała te rodziny emigrantów łączyć, sprowadzać do Francji, do tych ludzi, którzy wyemigrowali tylko i wyłącznie za zarobkiem. Problem polega na tym, że dotykamy rzeczy, które we Francji są niepoprawne politycznie. I jak gdyby poprawność polityczna zabrania o takich rzeczach mówić. Problem jest taki, bo możemy zadać sobie pytanie, no ale dlaczego do takich sytuacji nie dochodzi we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w Hiszpanii? No może w Hiszpanii jeszcze mieliśmy rzeczywiście terror na dworcu Atocza, ale na przykład we Włoszech... Inny kontekst rzeczywiście. Otóż wynika to też z pewnej specyfiki francuskiej, która się różni od brytyjskiej czy amerykańskiej. W specyfice anglosaskiej można być kim się chce, pod warunkiem, że się przestrzega prawa. Tak. W przypadku Francji nie można być kim się chce, trzeba tę swoją tożsamość zostawić w przedpokoju, natomiast z tożsamością religijną, czy etniczną, czy wyznaniową do sfery publicznej wyjść nie wolno. I tu jest cały problem. Kiedy to tak się stało? To się stało mniej więcej ponad 100 lat temu, pod koniec wieku XIX, gdy kształtowała się Trzecia Republika na kanwie walki z Kościołem. I tradycje republikańskie równa się antykatolickie, antykościół katolicki, może tak, byśmy powiedzieli, one w jakiś sposób przeważyły. One okazały się być jakimś kompromisem, który wtedy był do zaakceptowania dla każdego. I nawet Kościół katolicki jakoś też sobie w tym poradził, bo ustawa z 1905 o oddzieleniu państwa od kościoła dała kościołowi swobodę działania w aspektach wewnętrznych i jakoś tam do lat 60. XX wieku to sobie funkcjonowało, powiedzmy, że bezboleśnie, z dużymi zastrzeżeniami. O tyle teraz model republikański, gdzie wszyscy musimy być jednolici, jedni i zwarci, wszyscy musimy być republiką jednolitną i niepodzielną, a multikult jest największą w ogóle zbrodnią do wyobrażenia, no, okazuje się, że to założenie się nie sprawdza. Ponieważ przedstawiciele właśnie tejże imigracji, jest im bardzo trudno dostać się do elity ekonomicznej, politycznej, kulturalnej, która jest we Francji bardzo, ale to bardzo hermetyczna. Objęcie stanowisk, już nie mówię o polityce nawet, ale nawet w gospodarce, w biznesie, jest tak zawarowane różnego rodzaju wymogami formalnymi, a zwłaszcza nieformalnymi, że na przykład, jeżeli nie skończysz danej uczelni, to nie masz szans nawet za 50 lat zostania prezesem jakiejś tam spółki. To jest do tego wręcz stopnia. Jeżeli nie wykażesz się, że podczas twojej edukacji pobierałeś naukę u takich profesorów, to nie masz szans na nic. I tu jest cały problem, że tak naprawdę elita francuska de facto reprodukuje się sama w 100%, omalże w 100%, a przedstawiciele właśnie imigracji, zwłaszcza z obszarów pozaeuropejskich, w jaki sposób na starcie mają już trudność, żeby się tam dostać. Bartłomiej Zdaniuk, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, był moim gościem. Słuchali państwo audycji? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. A więc proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł. W kredycie 50/50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł.